สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สวัสดีครับคุณหลี ครับผมสวัสดีครับ คุณหลีวันนี้รบกวนดึกมากๆเลยนะฮะ ครับผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้ว พรุ่งนี้ทำงานหรือเปล่าเนี่ย อ๋อไม่เขามีธุรกิจส่วนตัวคร ับ อ๋อโอเคแล้วก็ปกตินี่คือนอนดึกอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ครับ นะฮะอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าคุณหลี ใช่ครับครั้งแรกเลย ตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนครับเนี่ย อยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะฝั่งสำโรงอะครับ อยู่ที่แถวสำโรงสมุทรปราการ ใช่ครับ อ๋อนะครับไม่ตื่นเต้นนะคุณหลีนะสบายสบายนะ ครับผม โอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับแค่ชื่อเรื่องน่าสนใจมากเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับ เท่าที่จำได้คร่าวๆประมาณเกือบ20ปีได้แล้ว ประมาณเกือบ20ปีแต่ยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะ จำได้ดีมาก โอ้คืนทูบหักไปทำอะไรมาคุณหลีเชิญเลยฮะ อันนี้คือเราต้องเล่าย้อนไปเมื่อมาตอนอายุ19 ครับ เดือนกระเพาะพอดีคือทีนี้เนี่ยเราได้ความเป็นวัยรุ่นครับเราก็ไปเที่ยวกันอย่างนี้ครับไปเที่ยวกันประมาณจนถึงเที่ยงคืนเสร็จเราก็กลับกันพอกลับมาเนี่ยจังหวะเนี้ยเพื่อนคนนึงเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากลองของอยากมาเล่นอะไรกันดูไห ม อะไรเงี้ยผมก็บอกเล่นอะไรกันเขาเลยบอกว่าผีด้วยแก้วก็ผมเองก็เลยบอกว่ามันเด็กอ่ะไม่อยากมาเล่นอะไรเงี้ย มันเบสิกไป มันไม่เด็กไปเล่นจริงๆมึงต้องเล่นในป่าช้า โอ้โห ซึ่งป่าช้าในเขตพระประแดงอะครับแต่นี่ต้องเล่าว่าในเขตพระประแดงเนี่ยจะเป็นวัดมอญทั้งหมด ใช่ครับป่าช้ามอญแ ล้วป่าช้าเนี่ยถ้าเกิดวัดไหนที่เป็นวัดที่มีป่าช้าสองวัดติดกันเนี่ยจะถือว่าเป็นป่าช้าที่เฮี้ยนมากมากซึ่งก่อนหน้านั้นน่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนข่มขืนตายอยู่ในป่าช้านั่นนะครับแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นลูกของสัปเหร่อที่รู้เกี่ยวกับคาถาอะไรพวกนี้ คร ับอันนั้นเราก็ไม่รู้แล้วเพราะช่วงนั้นน่ะผมไม่เคยกลัวเรื่องผู้ผีพวกอะไรก็เอ้าไปก็ไปก็คือวันนั้นไปกัน15 คนถูกต้องครับไป15 คนเสร็จแล้วพอไปเนี่ยไปถึงปุ๊บเราก็ไปกลางไอ้กระดาษเนี่ยนะครับอยู่หลังเมนซึ่งพอเป็นเมนเสร็จแล้วก็จะเป็นลานกว้างนิดเดียวแล้วก็จะเป็นป่าช้าเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนคนที่เป็นลูกของชาวเปลือยเนี่ยครับเขาก็จุดธูปดอกหนึ่งก็ท่องคาถาอะไรของเขาเนี่ยฮะแล้วก็ให้เราท่องตามเขาเสร็จแล้วเขาก็เอาธูปเนี่ยครับจี้ไปที่แก้วซึ่งเป็นแก้วไปกล้องเนี่ยครับให้ใส ่ ก็จี้ไปปุ๊บแล้วเขาก็เดินไปเขาบอกทีนี้ให้เราเอานิ้วแตะที่แก้วเนี่ยครับห้ามเอานิ้วแบบวางนอนแทนนิ้วตั้งชนกัน เดี๋ยวนะตอนนั้นไป15คนเล่นผีถ้วยแก้วกันทั้งหมดกี่คน 4 คน แล้วที่เหลือ แตะได้แค่4คนครับที่เหลือก็คือจะล้อมวงนั่งดูกัน อ๋อโอเคครับ เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็เอาธูปไปปักซึ่งธูปหนึ่งนี้ยิงตรงป่าช้าเนี่ยจะเป็นดินที่นิ่มมากครับคือที่หยับไปก็ยุบลงไปแล้วประมาณนี้ คร ับ เพื่อนเขาทุบไปปักเสร็จแล้วมันปักไม่ลงเพื่อนคนที่เป็นลูกสับเปลือยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเลิกเล่นเถอะเขาไม่รับตัวผมเองเนี่ยก็เลยพูดมาว่ามึงจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดจริงมึงก็ปักดิเอาเลยมึงบอกเขาเลยกูอยากเจอเสร็จก็เพื่อนเขาบอกได้นะมึงกล้าแน่นะขอโทษครับคนลุกเพื่อนก็ไปปักระหว่างที่ปักเนี่ยดินมันนิ่มมันก็เลยทูบมันปักไม่ลงมันก็หักครับหักเสร็จแล้วเพื่อนก็เลยไม่รู้ว่าตั้งจิตวิจารณ์อะไรแล้วปักลงไอ้ระหว่างที่ปักลงเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาช็อกเขาเห็นผู้หญิงนะครับลางๆเดินเข้ามาในกลุ่ ม ขาเข้ามาในกลุ่มเลยแล้วอยู่แก้วก็มีควันขึ้นมาเนี่ย เฮ้ย ก็ผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยมึงเล่นกลอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ย ครับ คนลุกเสร็จหลังจากนั้นเราก็เลยถามเลยว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไร เราก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรชื่อบอกไม้ดำหน้าไม่ขอเอ่ยชื่อละกัน ครับ ก็ถามว่าเขาเป็นอะไรเป็นอะไรตายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาโดนรถชนตายมาประมาณ20ปี เดี๋ยวนะตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนถาม เนี่ยครับผัดกันถาม4คน แล้วตอนนั้นเราเชื่อมั้ยว่าแก้วมันเดินได้จริง ๆไม่ครับผมคิดว่าเพื่อนดัน อ๋อตอนนั้นคือในใจเราคิดเสมอว่าเพื่อนดันเพื่อนแกล้งโอเคโอเค ผมก็พูดตลอดว่า ม ึ งดันมั้ยเนี่ย ครับ คนนั้นดันคนนั้นดันมั้ยคนนี้ดันมั้ยอ ี กคนน ึ งก็บอกมึงดันมั้ยอะไรเงี้ยครับเถียงกันเสร็จแล้วมีจังหวะที่ถามกันอยู่เนี่ยแล้วถามว่าเขาอะต้องการอะไรมั้ย ครับ มีเนาะเพื่อนผู้หญิงมีคนนึงครับเขาอยู่ๆก็ช็อกขึ้นมาอีกทีว่าเห็นเด็กยืนอยู่บนยอดป่องเมนนะครับทำมือกำลังส่องพวกเรามาครับจับป ่ องเมนแล้วก็ห้อยเล่นเงี้ยแล้วก็ป่องส่องเราเขาเลยช็อกร้องกรี๊ดขึ้นมา ครับ พวกเพื่อนคนที่ไม่ได้เล่นนะครับเขาก็เดินไปจับแล้วตัวผมเนี่ยก็ชักมือออกเพื่อนก็ชักมือออกส่วนเพื่อนคนที่เป็นลูกสะเบลเขาบอกอย่าชักมือออกเอาให้มือแตะก็ออกเป็นมือแตะครับพอเอามือแตะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พูดว่ามันไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนบอกกูอยากเห็นเลยคือเขาบอกมีอยากเห็นแน่นะง ั้ นม ึ งเชิญคำนี้ออกเดี๋ยวกูจะจัดการให้ผมก็เลยพยายามเชิญออกซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาไม่ออกเขาก็ไม่ออกจนเราจะหาวิธีเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำบุญไปให้นะถวายสังฆทานครั้งใหญ่ไปให้เลยเราก็พูดไปประมาณนี้เขายอมออกไปง่ายๆครับส่วนเพื่อนคนที่เป็นลูกสะเบลเนี่ยเขาก็เดินถือธูปเข้าไปดอกหนึ่งเข้าไปข้างในป่าช้าซึ่งจะเป็นทางต่อระหว่างวัดกับวัดสองวัด ครับ เขาเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็ตะโกนออกมาว่าอ่ะพวกมึงเข้ามาทีละคนผมก็เลยตะโกนเข้าไปทีคนมันก็เห็นทีละคนมันก็พูดไม่ได้เข้าไปพร้อมกันหมดเลย สิบห้าคนเข้าไปให้หมดเลย ใช่เสร ็ จแล้วเพื่อบอกอันมึงเข้ามาเดี๋ยวต้องเจอแน ่ ระหว่างที่เดินเข้าไปทุกคนนะครับเห็นหมดเป็นเสียงเดียวกันคือ เป็น ตาเดียวกันเลยว่ามีผู้ชายยืนอยู่ข้างๆเพื่อนผมย ื นกอดอกอยู่แล้วตบเหมือนตาเหมือนคนโกรธเนี่ยครับโกรธมากเนี่ยประมาณเนี้ย ค ือแบบจ้องมาที่พวกเราแล้วผมก็พยายามจะเดินเข้าไปแหละแต่พอเข้าไปใกล้ๆหน่อยเดียวเท่านั้นแหละยิงโอ้ยโทษทีครับ มัน คนลุกตลอดเลยแล ้ วโรงนะครับในป่าช้ามันจะเป็นปูนโบกทับอะครับ มันไม่มีอะไรอยู่ข้างในอยู่แล้วได้ยินเสียงเคาะโรงจากข้างในอะเข้ามาตึ้งประมาณ4ครั้งทุกคนกำลังหันวิ่งข้ามกระโดดกำแพงมันประมาณท่วมหัวครับประมาณเกือบ2เมตรครับ 14คนที่เข้าไปนะวิ่งออกมา วิ่งหมดเลยเสร็จแล้วจังหวะที่วิ่งเนี่ยผมเนี่ยจะวิ่งกลับบ้านเนี่ยระหว่างทางที่วิ่งกลับบ้านเนี่ยมันประมาณ500เมตรอยู่แล้ววิ่งกลับบ้านทั้งหมด4คนก็มีผมมีเพื่อนผมอีก3คนวิ่งไปถึงบ้านปุ๊บวิ่งเข้าไปบ้านไปนั่งพักแม่ผมก็ทำขนมอยู่ครับตอนกลางคืนเขาบอกว่าอ้าวไม่เรียกเพื่อนมึงเข้าบ้านด้วยอีกคนว่ะผมก็มองหน้ากันผมบอกแม่ครบแล้ว3คนหรือคนหนึ่งมินตีเขาก็บอกว่าได้คนที่ยืนอยู่หน้าบ้านนั่งใครพวกผมก็ชะโงกไปมองกันก ็ ไม่เจอแม่ผมก็เลยหันมาด่าผมว่าเอาแล้วมึงไปทำอะไรกันมาบอกไม่มีอะไรก็แค่ไปเล่นผีเจ๊แก้วในป่าช้า อ ะไรบอกแม่บอกแล้วทำไมมึงไปเล่นกันอย่างนั้นแม่ก็ด่าครับด่าใหญ่แล้วเขาบอกว่ามึงไปพูดยังไงมึงไปทำบุญด้วยไปถวายสังฆทานพอทุกคนนอนตื่นเช้ามาก็ทำปกติครับทำไปปกติหลังจาก3วันนะครับเพื่อนคนแรกรถชนตายแบบไม่มีสาเหตุ เพื่อนคนที่เล่นวันนั้นป่ะ ที่แตะแก้วด้วยกันครับ ที่แตะแก้วด้วยกันโดนรถชนตายเหรอ ใช่โดยที่สาเหตุคือยืนรออยู่ตรงรถเมล ์ ตรงน ี ้ออกข่าวด้วยยืนรอรถเมล์อยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วรถเมล์เข้ามาชน หุ้ย เสียเลย ครับ คนเดียวคนที่ยืนอยู่ในละแวกนั้นเยอะมากแต่ เพื่อนเพื่อนเสียคนเดียวเราก็ไปงานศพเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับ คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ ใช่หลังจากนั้นคือวันที่สี ่ ก็คือคนแรกตายวันที่สามครบสามวันหลังจากเล่นครบสามวัน ค นแรกเสียคนที่สองก็วันที่สี ่ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันครับกับเพื่อนที่เหลือครับ ครับ ซ้อนสี่คือวันนั้นซ้อนสี่กันไปแต่รถไม่ได้วิ่งกันมาเร็วเลยประมาณ20 ครับ รถเสียหลักล้มเพื่อนที่ไปด้วยกันคือคนขี่กับคนซ้อนอีกสองคนน่ะไม่เป็นไรเลยแต่คนที่เสียคนที่สองเนี่ยเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาก็เสียแล้วไม่มีบาดแผลเลย เอ้ยเอาแล้วที่ต้องนี่ต้องถามแพทย์สิหมอตำรวจเขาชันสูตรว่ายังไง ใช่แต่เราไม่ได้ไปสนใจเรื่องนั้นเราก็คิดว่าอ้าวมันลดความตาย อ๋อโอเค ก็คงไม่เป็นไรพอคนที่สามเนี่ยเป็นผมเองผมก็วันนั้นเป็นวันเกิดผมก่อนวันเกิดผมล่วงหน้าก็คือตอนวันนั้นนะครับก็จะมีผมจะฝันก่อนว่ามีเจ้าที่ครับมาเหยียบหน้าอกมาเหยียบหน้าอกผมแล้วบอกว่ามึงไปทำอะไรมาถ้าเกิดมึงไม่ทำตัวดีๆมึงตายแน ่ ประมาณนี้ครับผมก็ตื่นมาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกมึงไปทำบุญกันมาหรือยังถวายสังฆทานมาหรือยังผมก็บอกเออลืมก็คือพูดประมาณแบบว่าแบบขอไปทีอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นคือเราไม่ได้สนใจอะไร ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นวัยกำลังห้าวด้วยอาผู้ตรงๆไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ใช่ครับแล้ววันนั้นก็คือเป็นวันเกิดของเราด้วย ครับ เสร็จแล้วพอตกตอนเช้าเนี่ยดีที่แม่เราเนี่ยเขาไหวตัวคือพาเราไปเขาเรียกอะไรไปถวายสังฆทานทำบุญแล้วก็ไปทำอะไรบางสกุลเป็นบางสกุลตายอะไรเงี้ย คร ับ พอตกกลางคืนแม่บอกอย่าออกไปไหนเพราะว่ามันเป็น19เต็มเบญจเพสพอดี เบญจเพสมัน25นะ มันมี19ด้วยคร ับ อ้ าวหรอ 19 25 35 โอเคฮะ ก็ผมก็ไม่ฟังผมก็ออกไปกินเหล้ากับเพื่อนคือวันเกิดนะครับแล้วก็ช่วงกลางดึกครับคือจะไปส่งเพื่อนผมก็กลับขึ้นไปแล้วก็ไปหยิบเสื้อชุดนอนที่ผมเพื่อนผมซื้อมาเนี่ยผมไม่เคยใส่เลยผมก็เอามาใส่ใส่แล้ววันนั้นมันเปื้อนลิปสติกครับเปื้อนลิปสติกอยู่ก็เปื้อนลิปสติกสีแดงที่จะพูดยังไงอะเหมือนกับผู้หญิงถึงเดียวกันกับปากผู้หญิงที่เขามาเข้าฝันเราด้วยครับ เดี๋ยวนะมันติดมาได้ยังไงก็ไม่รู้หรอ ไม่รู้ครับ เป็นไปได้ไหมว่าเราเป็นเล่นในกินดื่มกินอยู่ในวันเกิดแล้วมีเพื่อนมาโดน ไม่ครับเสื้อตัวนี้คือมันอยู่ในตู้แล้วผมไปหยิบมาใส่ก่อนไปส่งเพื่อน อ๋อ พอไปส่งเพื่อนเนี่ยคือด้วยความเมาครับเราจะแหกโค้งตั้งแต่อยู่ตรงสามแยกแล้ว ครับ แต่มันก็รอดพอรอดกลับมาปุ๊บพอไปส่งเพื่อนถึงที่บ้านครับเพื่อนก็ลงเสร็จแล้วเราขี่รถกลับข ี ่รถกลับระหว่างที่ขี่รถกลับเรายังไม่ขี่รถเร็วนะเพื่อนมันก็โทรกลับมาว่าอ้าวมึงส่งกูเสร็จมึงพาคนขึ้นรถเลยหรอประมาณนี้คร ับ ผมก็เลยบอกพาขึ้นรถหาอะไรก็พูดแบบภาษาเพื่อนนะ คร ับ พาขึ้นรถหาอะไรมึงอย่ามาบ้าอย่ามาติดต้ อง อะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วผมก็ขี่รถไปได้สักพักนึงเราไปเกิดอุบัติเหตุชนกับ18ล้อครับ มอเตอร์ไซค์เราเนี่ยนะ ใช่ครับ ชนกับ18ล้อ ใช่ซึ่งเราไม่เห็น18ล้อเลยคือมาลืมตาขึ้นมาอีกทีก็คือเพื่อนอ่ะเล่าให้ฟังเพื่อนที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะร่วมปล่อยซึ่งนะเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนซ้อนท้ายแล้วก็ยกล้อมแบบประมาณกดหลังนะประมาณนี้ครับแล้วทำให้ผมยกล้อแล้วผมชนกับ18ล้อแล้วตัวผมลอยข้ามตู้คอนเทนเนอร์ไป อุ้ย เราตัวผมเนี่ยไปชนกับเสาไฟฟ้ากลางกลางถนนนะครับ เฮ้ย จนหล่นลงมาแล้วผมกระดูกสันหลังหักทั้งเส้นเลยท ุ กวันนี้ใส่เป็นกระดูกเทียมหมดเลย เฮ้ย จริงแล้วก็เหล็กที่คางแขนข้างซ้ายขาข้างซ้ายกระดูกที่โครงทั้งหมดใส่เหล็กหมดเลย เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนั้นถ้าเรามองว่าเมาถ้าเรามองในแง่นี้นะคือเมา ครับ เออเออเออ แต่ด้วยเพื่อนเห็นเพื่อนที่เข้าเวรตรงนั้นตรงจุดที่ผมชนพอดี ครับ เขาบอกมาว่ามึงเอาผู้หญิงที่ไหนซ้อนเขากดท้ายมึงอยู่อะไรบอกเอาแล้วคนที่ซ้อนกูไปไหนอะไรเงี้ยด้วยความผมงงๆเขาบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็หาไม่เจอบอกกับลูกพี่เขาเพราะลูกพี่บอกมันมาคนเดียวแต่เพื่อนบอกเพื่อนมันเห็นระหว่างที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนโทรมาอีกว่าตอนผมนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ3วันนะครับมีเพื่อนโทรมาว่าเฮ้ยไอ้ชื่อนี้ตายแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมก็บอกฮะมันจะตายได้ยังไงวะเขาบอกว่านั่งอยู่บนรถอยู่ดีๆครับแล้วก็นอนหลับบนรถนะครับแล้วตายเฉยๆรถตอมแถวเงี้ยครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันใช่ 100% เพราะแต่ละคนนี้คือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้อะไรกันเลยสักครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนะคือคนที่เสียเป็นเพื่อนเราเนี่ยคือคนที่เล่นผีถ้วยแก้วณวันนั้นเหรอ ทั้งหมดเลยครับ แล้วคนที่ดูอยู่รอบๆไม่เป็นอะไร ในกลุ่ม15คนวันนั้นเสียไป7คนครับ เฮ้ยแล้วคนที่เป็นต้นโผอ่ะที่เป็นลูกสัปเหร่ออ่ะ คนนั้นไม่เสียครับ เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะถามหน่อยคุณหลีทุกวันนี้คุณหลีร่างกายคือแน่นอนว่ามันไม่เป็นปกติละแล้วยังเดินเหินอะไรได้ตามปกติไหมฮะ ปกติครับ ใส่เหล็กทั้งตัว เป็นชายนิทาไป3เดือน เหรอ ใช ่เรามองได้2แบบนะเหตุการณ์นี้คุณผู้ฟังคุณหลีนะครับเรามองในเรื่องของความเป็นจริงก่อนนะครับอันนี้อย่าว่ากันนี่คือเรื่องของความคึกขนองนะครับการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะเราตัดเรื่องผีทิ้งไปก่อนถูกไหมเราเมาแต่ละคนเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอัปประมาทเมาอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามองในแง่มุมของสิ่งลี้ลับเฮ้ยมันเหลือเชื่อมากจากคนที่ไปเล่นผีถ้วยแก้วณวันนั้นตายไปทีละคนทีละคนเท่ากับว่าเราเสียเพื่อนไป7 15คนตาย7 ใช่ครับก็คือมันตายติดๆกันเลยคร ับ เฮ้ย ตายติดๆกันเลยจนทุกคนต้องไปทำบุญใหญ่แล้วผมต้องบวช เอาต้องบวชโหเฮ้ยถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตไหม ใช่ครับถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญคือพอหลังจากนั้นมาผมก็แบบไม่เคยกินเหล้าเมาแล้วก็แบบขี่รถอีกเลยหรือไม่ก็ไม่ไปอะไรกับสิ่งลี้ลับพวกนี้อีกต่อไปเลย คือลำพังการเล่นผีถ้วยแก้วอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกของกลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยากจะทดลองอยากจะเล่นกันแต่การเล่นพวกนี้มันต้องมีรู้จักขอบเขตก่อน ถูกต้อง บางคนเนี่ยอยากจะขลังมากเคยมีนะครับทำกระดานผีถ้วยแก้วขึ้นมาปกติเนี่ยเขาจะเอาปากกาเมจิกอะไรเนี่ยเขียนบางคนเนี่ยโทษนะฮะพี่เลนจัดอันนี้เคยมีจริงๆแต่อย่าไปทำตามนะฮะใช้เลือดตัวเองเขียนเป็นตัวหนังสือบนกระดานบนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็หนักไปคือไปเล่นในป่าช้า คร ับ นะฮะไปทดลองไปเล่นไปอะไรในป่าช้าที่มันจะเหนือการควบคุมอ่ะมันบ่งบอกถึงมันมีสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าอย่าเล่นในคือตอนผักไอ้ปักธูปแล้วธูปมันหักทั้งที่ดินมันก็นิ่มถูกไหม ใช่ครับ โอ้โห ซึ่งอันนี้ต้องบอกเบื้องต้นก่อนตอนช่วงที่ผมเนี่ยเป็นเจ้าชายนิทาเนี่ย ค ือนอนหลับคือรู้สึกตัวครับแต่ว่ามันลืมไม่มีแรงที่จะลืมตาหรือกระดิกนิ้วหรือกระดิกอะไรเนี่ยทางคนที่นอนเตียงข้างๆรอบๆผมเนี่ยเขาพยายามให้เปิดไฟที่ห้องตลอดเขาบางคนก็เห็นว่ามีผู้หญิงมานอนกอดผมบ้างบางคนก็เห็นมีผู้หญิงมานั่งอยู่บนหัวผมบ้าง ครับ อย่างเงี้ย เ ขาก็พยายามจะขอย้ายเตียงย้ายห้องไปอยู่ไกลจากผม ครับ อันนี้คือเขามาเล่าให้ฟังทีหลังคือแม่มาเล่าให้ฟังผมก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ ไปทำบุญไปทำอะไรแล้วมันก็โอเคขึ้นและดีขึ้น ครับผมเข้าใจอารมณ์วัยรุ่นนะอารมณ์วัยรุ่นในเพื่อนมากลากไปอะฮะเข้าใจเลยอารมณ์วัยรุ่นวัยคึกขนองนะครับในยุคนั้นถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีใช่ไหม ครับ เรื่องของการเล่นผีถ้วยแก้วเรื่องของการพิสูจน์ผีเนี่ยมันดังมากในยุคนั้นนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ฟังสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินในเรื่องของบ้านร้างสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะดูผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นFacebook เพจล่าผีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ดูคนที่เขาไปล่าหุ้ยสนุกตื่นเต้นดีแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีแบบนี้นะฮะใครอยากจะไปสัมผัสแบบเนี้ยคุณต้องไปเองเพราะบ้านร้างดังๆในสมัยก่อนมันเยอะมากนะฮะบางที่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟสติวัลในยามค่ำคืนเลยนะฮะคนไปพิสูจน์ผีไปทดลองผีกันหนึ่งในนั้นหนึ่งในกิจกรรมที่เหล่าบรรดานักทดลองพิสูจน์ผีทั้งหลายแหละมักจะเล่นกันก็คือการทำกรรมวิธีต่างๆในการที่ทำให้เห็นผีอย่างเช่นเอาดินมาป้ายตาเอาทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็ผีถ้วยแก้วคนยุคนั้นฮะคุณหลีไปอยู่ในยุคนั้นไงยุคที่วัยรุ่นกำลังคึกขนองในเรื่องพวกนี้ผมเข้าใจนะฮะยุคนี้อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่อาจจะไม่เมคเซนส์ว่าทำเพื่ออะไรวะแต่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมเคยเล่นผีถ้วยแก้วเคยเล่นผีเหรียญเคยเล่นผีตะเกียบผีปากกาผมโดนมาหมดแล้วแต่ผมเล่นในรูปแบบที่มันมีขอบเขตผมก็ต้องเซฟตัวเองด้วยในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเรื่องนี้ไว้นะครับก็มองได้2แบบคุณผู้ฟังครับเรื่องของความประมาทเลอะเลอะในเรื่องของการเมาแล้วไปขับรถถูกไหมเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของความคึกขนองที่ไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่ควรที่จะไปเล่นเนาะทุกวันนี้คือเดินเหินได้ตามปกตินะ ใช่ครับทุกวันนี้เดินเหินตามปกติแล้วก็ไปเป็นรับราชการทหารมาแล้ว เอาหรอทั้งที่กระดูกสันหลังทั้งเส้นเลยนะ ใช่ครับก็มันเป็นกระดูกเทียมคือมันเขาเรียกว่าใส่กระดูกเทียมแทนไปแทนกระดูกแท้ไปเลย แล้วก็เหล็กทั้งตัว ใช่ครับ โอ้นี่ต้องบอกว่าการรักษานี่ต้องถึงมากนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันผ่านไม่ได้เลยนะเรื่องนี้คุณหลี ใช่คุณแม่หมดไปเยอะมากกับตัวจนเราทำให้เราคิดเลย นี่ไงเนี่ยเราต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะเราไปสร้างวีรกรรมไว้บางทีมันอาจจะส่งผลกระทบถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรพวกเนี้ย มันอาจจะเป็นผลกระทบที่ทำให้ทุกวันนี้ผมทำอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนมีอะไรมาขัดขวางเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยทำบุญคอยไปหาพระคอยสร้างโน่นสร้างนี่คือพยายามทำความดีให้กับพวกเนี้ยครับจะทำให้เรามีจิตใจดีขึ้นแล้วก็จะทำให้เราผ่านมันไป ครับ ประมาณเนี้ยคร ับ แต่ใส่เหล็กทั้งตัวมีหลายคนถามไปเป็นทหารได ้ก็คือจริงๆแล้วทหารน่ะถามเขาถามว่าเป็นได้ไห ม เขาไม่หรอกครับแต่ว่าจังหวะนั้นในยุคนั้นน่ะยุคที่ผมเป็นเนี่ย อ ากงผมเนี่ยคือปู่ผมเนี่ยก่อนเสียเขาย้ายเป็นเขาก็เลยฝากกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันนะคร ับ ครับคร ับ เป็นทหารเพื่อนกันให้ผมสอบได ้อ๋อโอเคอ๋อสอบเป็นอาหารคือไม่ได้ไปเกณฑ ์ไม่เกณฑ์คร ับ อ๋อโอเคคนละอย่างกันโอเคอย่างนั้นเข้าใจละพอจะเข้าใจเหตุผลนะครับอ่ะฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับวัยรุ่นที่กำลังคึกขนองหลายอย่างครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวรวมไปถึงทุกเรื่องด้วยนะขอบคุณมากๆคุณหลีที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังการปิดท้ายปลายปี2561ครับ ครับผมพี่แจ๊คผมฝากสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกๆคนด้วยนะครับขอให้รายการนี้นะครับมีคนฟังมากๆขึ้นนะครับผมเพิ่งจะฟังวันนี้วันแรกแล้วผมก็โทรไปผมก็ได้รับผลตอบรับกลับมา เดี๋ยวทำไมเพิ่งฟังวันนี้วันแรกคือยังไงอ่ะ ก็วันนี้พอดีมานอนบ้านพี่ชายแล้วพี่ชายเนี่ยเขาชอบเปิดฟังแล้วผมเห็นผมบอกเฮ้ยอยากโทรไปเล่ามันมีความรู้สึกอยากจะโทรไปเพื่อที่จะไปเล่าประสบการณ์ตัวเองให้คนอื่นฟัง ครับเท่ากับว่า โทรไป คุณหลีไม่เคยรู้จัก The Ghost Radio มาก่อนนี่คือครั้งแรกที่ได้ฟัง ใช่ครับ อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากฮะโอ้แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คนได้ฟังกันดีแล้วคุณหลี ครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวหลังปีใหม่ผมว่าจะมีโอกาสได้โทรไปเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวยิ่งกว่านี ้ยินดีฮะยินดีครับแล้วก็ฝากลองฟังรายการไปเรื่อยๆนะรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนฮะ ครับผม ได้คุณหลีสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคุณหลีนะ ครับสวัสดีปีใหม่ครับ ขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ